probiotyk, który wspiera odbudowę mikroflory. Iladian Direct Plus nie tylko uderza w infekcje, ale także zapobiega ich nawrotom. Pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy. Aflofarm. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. RTV Euro AGD. W sklepach RTV Euro AGD. Tysiące produktów w wyjątkowych cenach. Sprawdź ostatnie sztuki w swoim sklepie. Nie przegap. Ostatnie sztuki czekają właśnie na ciebie. Tylko w sklepach stacjonarnych. O szczegóły zapytaj doradcę. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 11 stycznia, jest 15. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Awaria zasilania na Wybrzeżu, 50 tysięcy odbiorców bez prądu w Pomorskiem i Zachodniopomorskiem. Alarm przeciwsztormowy i przeciwpowodziowy w portach na Wybrzeżu. Nie żyje aktorka i wokalistka Barbara Rylska, artystka miała 88 lat. Około 50 tysięcy odbiorców bez prądu w Pomorskiem i Zachodniopomorskiem. Energa ogłosiła awarię masową. Opady mokrego śniegu powodują uszkodzenia linii energetycznej i stacji transformatorowych. Prawie 100 brygad pogotowia energetycznego pracuje w terenie nad przywróceniem zasilania, mówi Grzegorz Baran z biura prasowego Energa Operator. Lokalizując, usuwając skutki tej awarii, niestety po prostu te opady śniegu utrzymujące się powodują kolejne uszkodzenia, więc w jednym miejscu sieć jest naprawiona, jest zasilanie przywrócone, a w innym dochodzi do uszkodzeń. Jeżeli idzie o oddział Koszalin, to w tej chwili to jest około 30 tysięcy odbiorców. Najtrudniejsza sytuacja to jest okolice Bytowa, Zęborka, Białogardu. Usuwanie awarii utrudnia energetykom trudna sytuacja na drogach. Awaria w Kamieniu Pomorskim. Część mieszkańców nie ma wody. Trwa usuwanie usterki. Do awarii doszło przy ulicy Mickiewicza. Bez wody są też mieszkańcy ulic Żwirki, Figury, Kanałowej, Księdza Kazimierza, Widokowej, Żeromskiego i Skłodowskiej Curie. Usuwanie awarii może potrwać do 16. Alarm przeciwsztormowy i przeciwpowodziowy w portach na Wybrzeżu. Przekroczony jest stan alarmowy w kanale portowym w Ustce. Sytuacja jest pod kontrolą, zapewnia dyżurny bosman portu w Ustce. Strażacy ze Słupskiej Państwowej Straży Pożarnej zabezpieczają zagrożone zalaniem miejscowości, informuje kapitan Piotr Basarab ze Straży w Słupsku. Wrowach prowadzimy przygotowania do obrony posesji znajdującej się tutaj nad kanałem Wrowach, tam spada rzeka Upawa do morza. Prowadziliśmy interwencję w Łusce na ulicy Bulwar Potowy, a także przy areszcie śledczym. Sytuacja jest pod kontrolą, przygotowujemy się, czekamy na ewentualne telefony i informacje od mieszkańców, gdyby coś się miało większego dziać. Jesteśmy w stałym kontakcie z kapitanatem, a także kontrolujemy tutaj stan wody zarówno w Wrowach, jak i w Łusce. Przekroczone są stany alarmowe także w kanałach portowych w Kołobrzegu i Łebie. Wszystkie służby w portach są w stanie gotowości, na jednostkach pełnione są wachty sztormowe. Adrian Zandberg, kandydatem partii Razem na prezydenta. Decyzję ogłoszono w Warszawie po posiedzeniu Rady Krajowej Ugrupowania. Przyjaciele, za 4 dni marszałek Sejmu ogłosi wybory. I stoję dzisiaj tutaj przed wami i razem z wami, żeby powiedzieć już oficjalnie tak, wystartuję w wyborach prezydenckich. Adrian Zandberg jest posłem, jest jednym ze współzałożycieli partii Razem i jej współprzewodniczącym. Zmarła aktorka i wokalistka Barbara Rylska. Artystka miała 88 lat. W latach 60. ubiegłego wieku była jedną z najbardziej lubianych gwiazd polskiego kina, telewizji i estrady, wspomina prezes Związku Artystów Scen Polskich Krzysztof Szuster. To wspaniała aktorka, starsi słuchacze na pewno ją doskonale pamiętają z wykonań piosenek już kultowych dziś, a była to pierwsza polska My Fair Lady grana w teatrze komedia. Wspaniała aktorka o wielkim charakterystycznym głosie, o wielkiej charyzmie. I z bólem serca mówię to teraz, że dużo wcześniej zakończyła swoją karierę niż chcielibyśmy. Barbara Rylska występowała w kabaretach Szpak i Dudek oraz legendarnym telewizyjnym kabarecie Starszych Panów. Ogólnopolską rozpoznawalność zapewniła jej rola żony wiecznego dyrektora w popularnej komedii Stanisława Barei Poszukiwany, Poszukiwana. Krótko po sukcesie filmu Barei Barbara Rylska zachorowała i wycofała się z życia publicznego. Widzowie nie widzieli jej w żadnej produkcji filmowej przez kolejne 3 dekady. Klimat. W większości kraju jakość powietrza jest bardzo dobra. Wysoki poziom zanieczyszczeń wskazują tylko stacje pomiarowe pod Sieradzem i Wrótce Tartak niedaleko Suwałk. Od 17 do 20 zalecane jest oszczędzanie prądu. Sieć energetyczna będzie wtedy przeciążona. Uruchomienie energochłonnych urządzeń warto zaplanować na późny wieczór. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

quiero pedir a Babalu una negra muy santa como tú. Tururú. Bambalú, ayé, bambalú, ayé, ay, lo quiero pedir, bambalú, ayé, la negra muy santa, bambalú, ayé, bambalú, ayé, que tenga dinero y que no se muera. Bambalú, ayé, bambalú, ayé, bambalú, ayé, bambalú. Katarina Valente i gitara i Silvio Francesco. Babalu. Jak my teraz mamy o tych wampirach i o tej grozie? Już mogę, tak? O tych wampirach. Nie, właśnie zadaję takie retoryczne pytanie teraz, ale znalazłam pewną nić, która może grozę łączyć z tym utworem. Otóż jest to utwór, który Guillermo del Toro, wielbiciel grozy na ekranie i nie tylko, domyślam się, wciągnął na ścieżkę dźwiękową swojego filmu oscarowego, przypomnijmy, Kształt wody, a ja w studiu witam Jakuba Jankowskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Już zapowiadałam tę naszą rozmowę. Jakub Jankowski, tłumacz, członek Polskiego Stowarzyszenia Komiksowego. Kiedyś już rozmawialiśmy o komiksach w Trójce i z przyjemnością do tej rozmowy wracam, ale właśnie pomyślałam, że warto porozmawiać o Drakuli, zanim dostaniemy tę kolejną pełnokrwistą wersję Nosferatu w reżyserii Roberta Eggersa. To przypomnę, 21 lutego to Drakula w wersji komiksowej autorstwa Fernando Fernandeza, ten komiks w twoim tłumaczeniu ukazał się kilka miesięcy temu, ale ty przyniosłeś więcej komiksów o Drakuli ze sobą, więc zacznijmy od tego Drakuli Fernando Fernandeza. Co tutaj czytelnicy znajdą? A myślę, że warto od razu powiedzieć, że jest to dzieło imponujące od strony wizualnej, od strony malarskiej, bo to jest malowane. No, jest malowane. Zastanawiam się, ile Fernando Fernandez czasu spędził, żeby to w ogóle namalować. Nie? W swojej pracowni w Barcelonie, w dzielnicy Sagrada Familia. Tak jest, w swojej pracowni w Barcelonie. To był komiks oryginalnie ukazujący się w latach 80. w piśmie Creepy w tej wersji hiszpańskiej. Ukazywał się w 8-stronicowych epizodach, więc to było, no musiało to trochę trwać, ale też myślę, że ten cykl wydawniczy zapewniał samemu autorowi pewną swobodę, żeby sobie na spokojnie przeplanować i przepisać oryginał Brama Stokera, bo już na pierwszej, na okładce pierwszego numeru pisma Creepy, w której ukazał się pierwszy epizod Drakuli, jest dokładnie napisane, że to jest wierna adaptacja powieści Brama Stokera. I jest? No pytanie, na ile my znamy no właśnie tę powieść, bo rzuciłem taką kwestię tutaj, jak chwilę wcześniej przed wejściem na antenę rozmawialiśmy na tak, ten temat. Tak, to jest pytanie, na ile kto ją znamy? Kto zna oryginał Brama Stokera? Można sobie zobaczyć, jest wydawnictwo. Jaka jest forma tego? Jaka jest forma tego, tak? Bo forma jest specyficzna, to dla tych, którzy nigdy nie czytali, nie zaglądali. To jest historia opowiedziana poprzez listy, wycinki prasowe i fragmenty dziennika, które tam się znajdują. No więc przełożenie czegoś takiego i złożenie fabularnej historii, która no, opowiada nam od A do Z pewne wydarzenia, jest bardzo trudne. Przełożenie tej adaptacji, ja myślę, że to jest troszeczkę dla fanów wampirów i Drakuli, żeby sobie zobaczyć, gdzie tam mogą być ewentualne różnice. Natomiast faktycznie jest to historia, w której Fernando Fernandez, jeżeli chodzi o samą opowieść tekstową, nie starał się za bardzo interweniować. Oczywiście pewne rzeczy musiał przełożyć na obrazy, bo nie mógł tego tekstu w całości przepisać. No te teksty, które pochodzą z korespondencji listownej, to one faktycznie są w formie listów, w kilku miejscach się pojawiają. Trochę czcionka się różni. Czcionka też się trochę różni w tych miejscach, natomiast te części takie gdzieś tam z dziennika przepisane mają postać po prostu tych komentarzy takich narracyjnych jakby, tak? One są albo wypowiadane przez narratora w trzeciej osobie, co jest ciekawym zabiegiem, albo są przypisane konkretnym postaciom i to też sporo uwagi będzie wymagało od czytelnika, żeby przeskoczyć, bo nie ma sygnałów wizualnych, które będą mówiły, czy akurat czytamy tekst Miny czy kogoś innego wypowiadany, a to troszeczkę się zmienia i przeskakuje. Jak zwykle, kiedy rozmawiamy o komiksach, to ja nie mogę się powstrzymać, tylko biorę do ręki, od razu zaczynam przeglądać, bo rzeczywiście tutaj każda plansza, ten układ kadrów jest raczej tradycyjny, ale też dosyć ciekawy. Natomiast to, co dzieje się tutaj w tej warstwie malarskiej, to jest bardzo często imponujące. Wydaje mi się, że warto to zobaczyć właśnie, bo i tutaj znowu zacytuję twoje słowa z naszej rozmowy, bo ona się zaczęła zanim jeszcze weszliśmy na antenę, że naprawdę warto to zobaczyć nie w wersji cyfrowej, tylko to dopiero zyskuje tę swoją całą, pełną krasę, kiedy widzimy to wydrukowane i widzimy to dokładnie w tej wersji papierowej. Ja powiem, ponieważ ja jestem tłumaczem tego komiksu. My kiedy z redaktorką sobie rozmawialiśmy na etapie poprawiania samego tego tekstu, bo ja tutaj nie wykorzystałem żadnego istniejącego polskiego tłumaczenia Drakuli, fragmenty tylko i troszeczkę na tym faktycznie bazowaliśmy, natomiast to jest przetłumaczone jakby od nowa. Parę razy już miałem tak, że kiedy pracowałem nad adaptacjami jakiejś powieści, to zaglądałem sobie, żeby zobaczyć, jak to wygląda. Na przykład przy Lovecraftcie. Patrzyłem sobie, na ile hiszpański autor komiksowy rzeczywiście wykorzystywał tekst hiszpańskiego tłumaczenia i to było bardzo pomieszane, zupełnie bezsensowne i bezproduktywne by była próba wyciągania fragmentów zdań z polskiego tłumaczenia. I tutaj też z redaktorką zdecydowaliśmy, że jakby od zera będziemy to tłumaczyli. I na etapie właśnie tłumaczenia, kiedy my pracowaliśmy na plikach cyfrowych, na PDF-ach, to doszliśmy do wniosku, tak spytaliśmy sami siebie, po co Bartek w ogóle ten komiks wydaje, bo dla nas wygląda to na taką po prostu na ekranie komputera, na kiczowe okładki harlekinów, które ktoś po prostu przemalował i złożył z tego komiks. O, nie. Ale tak nie jest, bo kiedy ja sobie wziąłem ten komiks już wydrukowany do ręki, on ma słuszny format, nie sprawdziłem, jakie to są dokładnie wymiary, ale one są spore tutaj. To zupełnie inny wymiar zyskują te malunki Fernando Fernandeza i to też pokazuje, że jedną taką rzecz, wydaje mi się, że komiks w wersji cyfrowej, przynajmniej taki, nie zaistnieje i nie będziemy mieli takiego jego odbioru, jak weźmiemy ten papier, tak, jak sobie to wszystko zobaczymy. Mówiłaś o tym, że układ kadrów jest dosyć tradycyjny, jest. Ale są elementy faktycznie, że te plansze są projektowane troszeczkę w inny sposób. I jedna rzecz, którą zauważyłaś też warto, a propos tego stylu malowanego, to zwróciliśmy uwagę chyba na dwa te same kadry, które wyglądają jakby nie były namalowane, bardziej narysowane. Ja się przyglądałem im i one chyba mają faktycznie tam widać gdzieś ślad pędzla, ale to są takie trochę bardziej szczegółowe kadry, przynajmniej jeden z nich, gdzie jest trochę więcej postaci i w tym stylu, w którym malował to Fernando Fernandez, myślę, że nie wyszłyby mu te kadry. Nie byłoby to czytelne. Więc musiał się troszeczkę tutaj wspomagać. Pewności całkowitej nie mamy, ale to też pokazuje, że w warstwie wizualnej, jeżeli uważamy, że znamy historię Drakuli, czy historię opowiedzianą przez Brama Stokera w powieści Drakula, to to też będzie wartością dodaną naszą, jeżeli skupimy się na tym komiksie i poszukamy gdzieś tych odstępstw, tak. Jak sobie zobaczymy. Natomiast mi się wydaje, że jest to o tyle wierna adaptacja Drakuli Brama Stokera, że tutaj tego Drakuli też jest stosunkowo mało. Jeżeli ktoś czytał faktycznie powieść, to wie, że Drakula jest takim cieniem gdzieś tam przemykającym trochę z tyłu. Oczywiście pojawia się, są sceny, w których on faktycznie jest. Natomiast głównie on gdzieś przemyka i stanowi takie zagrożenie, które nie wszyscy widzieli to zagrożenie. Jakąś obecność, taką obecność. A pamiętajmy, że w horrorach bardzo często straszenie polega na niepokazywaniu, tak? Oczywiście są typy w filmie chociażby, gdzie będzie bardzo epatowanie i pokazywanie wszystkiego. Wspominaliśmy sobie na przykład Terrifiera tutaj, jeżeli ktoś Damiena Leone zna ten film i trylogię, czwarta część też już jest zapowiedziana. No to wie, że tam jest epatowanie, tam musi być wszystko widać, nie? Jeszcze musi się lać krew i tak dalej. W Drakuli tego nie będzie, mimo że to jest krwiopijca, tak? Tak. No mnie się też zawsze przypomina to, jak Steven Spielberg ratował swój film Szczęki i to, że kompletnie nie sprawdzał się przygotowany przez ekipę rekin mechaniczny w słonej wodzie i w związku z tym my go właściwie nie widzimy, a jednak jest groza w tym filmie. Ja jeszcze zapomniałam, przedstawiając Jakuba Jankowskiego, wspomnieć, że to wielbiciel grozy, więc to teraz porozmawiamy trochę szerzej o tym, jak Dracula jest obecny w komiksie, bo ja też myślę, że warto wspomnieć, chociaż to akurat myślę, że pamiętamy wszyscy, co łączy Drakulę i Nosferatu. No łączy wiele, a dzielą prawa autorskie, bo Murnau w 22 roku nie dostał tych praw autorskich od wdowy po Bramie Stokerze i po prostu postanowił bardzo podobną historię napisać od Symfonii Grozy. To wszystko się zaczęło i to właśnie do niej Robert Eggers nawiązuje teraz swoim filmem Nosferatu. No ale my zostańmy przy komiksie, bo te, które ty przyniosłeś, również są zachęcające. Mhm. Ja jeszcze tylko o komiksie Fernando Fernandeza jedną bardzo rzecz, proszę. A propos okładek. Ponieważ... Bo są dwie. Bo są dwie, natomiast to wynika troszeczkę też z polityki wydawnictwa Mandioka, która jest wydawcą tego komiksu, dbania bardzo o swoich czytelników i o ludzi, którzy startują w preorderach. Tak? Mandioka jest dosyć małym wydawnictwem, więc te preordery są skierowane do osób. To dodaje trochę takie, mierzy puls i sprawdza, jakie jest zainteresowanie danym komiksem. Mhm. No i są robione różne... Ale nie omawiajmy są tej różne, strategii. Różne jakby triki. Jednym z nich było właśnie robienie podwójnych okładek. Tak, no na tej jest oryginalna taka Fernandeza, prawda? Jest Fernandeza, natomiast ja sobie wybrałem wersję, którą zrobił Krzysztof Owedyk-Prosiak, jeden z moich ukochanych autorów. Jeżeli niezmiennie polecamy, na przykład Będziesz się smażyć w piekle. Jego albo komiks. Ósmą czarę, jeżeli ktoś chce wrócić do trochę starszych prac tego autora. I to jest, ja nie jestem zbieraczem komiksowym, kolekcjonerem, natomiast jest kilku autorów, których uwielbiam i zbieram wszystko we wszystkich wersjach. Krzysztof Owedyk-Prosiak jest jednym z takich autorów, a drugim jest Kelly Jones, który też się wiąże z Drakulą, zatem o tym powiem, bo pytałaś o różne inne wersje. Tak, Drakuli. Tak, tak, ale to w takim razie o tej okładce, którą stworzył Krzysztof Owedyk, powiedz, kto tam jest na niej? No na tej okładce mamy Minę Harker, czyli jedną z głównych postaci, żonę jednego z głównych bohaterów też całej opowieści. I ona jest namalowana w przepiękny sposób, natomiast, bo to jest obraz, który zresztą Bartek Rabiej sobie kupił prywatnie do swojej kolekcji, natomiast jak my rozłożymy tę okładkę i zobaczymy pierwszą i czwartą jej stronę, to składa nam się w całość. Mina jest unoszona w powietrzu przez jakieś takie ręce, nie widać jakiej postaci, latają tutaj nietoperze. Jest bardzo ładne przełożenie, zwróćcie sobie uwagę, między pierwszą a czwartą stroną, które łączy dwie przestrzenie akcji w ogóle z powieści. I zobaczcie jeszcze, co się odbija w księżycu. To nie jest królik, tak jak Indianie mezoamerykańscy mieli legendę o tym, że ktoś przyłożył królikiem w księżyc i stąd są te ślady i oni tam widzieli królika. Tu jest co innego w tym księżycu. I pięknie jest położony lakier punktowy na rudych włosach Miny. Wygląda to przewspaniale, kolorystycznie również, nie? Więc trzeba sobie zwrócić uwagę na te rzeczy. A teraz moja pasja, czyli te rzeczy, które jednak zbieram i kolekcjonuję. No właśnie, trochę Krzysztofa zaprzeczyłeś Owedyka. Tutaj sam sobie, że nie zbierasz, bo te kolejne, które przyniosłeś, to nie są Krzysztofa Owedyka, a nie jednak. Są Krzysztofa Owedyka, ale chociażby Dracula, Matta Wagnera i Kelleya Jonesa. Myślę, że wampiry są w ogóle najmniej ulubionymi moimi potworami. Natomiast Dracule, Matta Wagnera i Kelleya Jonesa będę zbierał z powodu rysunków Kelleya Jonesa, który jest mistrzem, jeżeli chodzi o historię właśnie grozy horrorowe. Ja się przymierzam do tego, żeby kiedyś napisać poważne studium jego stylu graficznego. Natomiast oni, ci dwaj autorzy też zadają we wstępie takie pytanie do tego swojego komiksu zaplanowanego na 4 części. Pierwsza z nich już jest dostępna. Po co tak naprawdę opowiadać historię postaci, która jest znana i tak już przerobiona w popkulturze? Natomiast no, to się wiąże z tym, czego my o Drakuli nie wiemy, a co można dopowiedzieć z jego historii. Więc pierwszy tom opowiada... Prequel, interquel i sequel. Nie? Wszystko będzie, tak? Wszystko, czyli co przed było wcześniej, co pomiędzy tak i co jest. Będzie tutaj później. Jest opowiedziana historia na podstawie tego, czy hrabia Drakula miał jakiekolwiek związki z realną postacią historyczną. Próba takiego zrekonstruowania tego, skąd się wziął w ogóle Dracula. Nie będę zdradzał, co się tutaj dzieje, ale tam oczywiście siły piekielne będą w to wszystko zaangażowane. To jest pierwsza część, zobaczymy, co będzie w drugiej, trzeciej i czwartej. Natomiast Matt Wagner to jest duże nazwisko scenariuszowe, Kelly Jones absolutnie też ogromne. Więc polecam sobie śledzić tę serię. Nie mam pojęcia, czy którykolwiek polski wydawca się za tę serię weźmie, natomiast myślę, że teraz jest dosyć łatwo sobie ściągnąć nawet z zagranicy komiksy, więc poszukajcie. Tak, można poszukać. Matt Wagner, Kelly Jones, można sobie poszukać. Ale to z komiksowych wersji jest jedna taka nowsza, natomiast ukazał się w Polsce też album Alberto Brecci, Dracula. I to jest zupełnie inny Dracula i to was zaskoczy, bo to jest Dracula związany konkretnie z sytuacją społeczno-polityczną w Argentynie w latach 80. dyktatury wojskowych i to jest taka momentami mocna satyra na tamte lata i Dracula tutaj jest kompletnie inną postacią niż ta taka romantycznie dramatyczna, nie? Ta, która by się kojarzyła z tymi rysunkami harlekinowymi, które mieliśmy, takie właśnie romansidło jakieś, nie? To, co ja mówiłem, że z redaktorką... W kontekście Fernandeza, tak. W kontekście Fernandeza mówiłem, że mieliśmy z redaktorką właśnie taką rozkminkę na etapie poprawiania. Zmieniło mi się to totalnie. Nie wiem, jak się redaktorce zmieniło, bo nie rozmawiałem z nią, czy jak ona zobaczyła komiks wydrukowany. No ale ja zmieniłem zupełnie zdanie i pod względem właśnie takiego pytania, czy potrzebny nam jest ten komiks Fernando Fernandeza w naszej kolekcji, czy do czytania? Myślę, że tak. Przede wszystkim dlatego, że nam się tylko wydaje, że znamy historię Drakuli, a to przedstawienie jest, Fernandeza jest w miarę wierne temu, co znajdziemy na kartach powieści. Plus oczywiście szata rysunkowa, która tutaj robi niesamowitą robotę i dodaje tego klimatu grozy, który no jest potrzebny, tak? Nie wiem, czy ktoś się przestraszy komiksu. Podobno niektórzy, czytając ten komiks w latach 80. faktycznie się go bali. Nie? I chowali gdzieś tam pod łóżko, czy do lodówki. Na pewno, syn Fernando Fernandeza, który napisał tutaj posłowie i do tego się właśnie przyznaje, kiedy mówiłeś o komiksie Brecci, to ja sobie przypomniałam, że z kolei Pablo Larraín w filmowej wersji zrobił taką wariację na temat Augusto Pinocheta, że jego w filmie hrabia i z jego rodziny i z niego uczynił wampiry, więc to jest wątek, który moglibyśmy kontynuować, ale niestety już musimy postawić kropkę. Ale dyktatorom się należy, nie? tak by wypadało, przynajmniej to. Natomiast ja, gdyby państwo mieli takie poczucie, że chcieliby jednak w swojej kolekcji mieć Drakulę Fernando Fernandeza, to służę. Proszę do mnie napisać katarzyna.borowiecka@polskieradio.pl i może do państwa właśnie ten komiks trafi. katarzyna.borowiecka@polskieradio.pl. Jakub Jankowski, bardzo ci dziękuję za to spotkanie i już liczę na kolejne. Dobra, to musimy się umówić o jakim komiksie. To w takim razie będę się nad tym zastanawiać i ewentualnie liczę też na twoje sugestie. Słuchamy teraz Santi Gold i Karen O. Santi Gold i Karen O. Utwór nosi tytuł Go, a my teraz sięgamy po muzykę nagrodzoną w minioną niedzielę, 5 stycznia, Złotym Globem, muzykę Trenta Reznora i Atticusa Rossa z filmu Challengers. Tak, bo to właśnie o tenisie jest film Challengers, Luki Guadagnino i stali jego już współpracownicy i przyjaciele Trent Reznor i Atticus Ross napisali muzykę do tego filmu i za tę muzykę odebrali Złoty Glob w minioną niedzielę. Zresztą do kolejnego filmu Luki Guadagnino, filmu Queer, też oni napisali muzykę i z pewnością przy okazji premiery tego filmu do tej ścieżki dźwiękowej też będziemy sięgać. Złote Globy rozdane, sezon nagród rozpoczęty, choć jak wiemy na przykład ogłoszenie nominacji oscarowych zostało o 2 dni przełożone w związku z pożarami w Los Angeles. Jeśli chodzi o tę noc Złotych Globów, to warto odnotować kolejne nagrody dla serialu Szogun, jednej z najlepszych ubiegłorocznych produkcji serialowych. I to jest po pierwsze Złoty Glob za najlepszy serial dramatyczny i 3 aktorskie Złote Globy, także za główną rolę męską dla Hiroyuki Sanady, z którym miałam okazję w listopadzie rozmawiać i tak mówił o drugim sezonie potencjalnym Szoguna. We already used the novels in season 1, so no more novels. But we learned James Cromwell's taste, and also we have real history and models. We know what happened. So we're gonna carefully pick up the good drama part to season 2, and we just have a writer's room. More than 2 months ago. They are creating first episode now. So I can't wait to read the first draft. To Hiroyuki Sanada, który pana Toranagę, to państwo pewnie pamiętają, gra w serialu Shogun. No cóż, powiedział, że ponieważ powieść Jamesa Clavella została wyczerpana w pierwszym sezonie, no to grupa scenarzystów już pracuje nad kolejnym sezonem, więc będziemy mieli drugi sezon Shoguna i ten pierwszy odcinek już powstaje. Hiroyuki Sanada nie może się doczekać, kiedy go przeczyta. No a oczywiście, ponieważ Shogun i wydarzenia w nim opisane i pokazane później w serialu są oparte na historycznych wydarzeniach, to wiadomo, co było później, co się wydarzyło dalej po tym, co już znamy, więc znając ten nerw opowieści Clavella i znając historię Japonii, scenarzyści z pewnością poradzą sobie z kontynuacją tej historii. Trochę zaskoczeń tego wieczoru było, bardzo pozytywnych w mojej opinii. Bardzo się cieszę z nagrody dla Kirana Kalkina za film A Real Pain, Prawdziwy Ból, no bo to polska koprodukcja. No a jednym z zaskoczeń była także nagroda za znakomitą rolę dla Fernandy Torres, brazylijskiej aktorki. Fernanda Torres odebrała Złoty Glob za główną rolę w filmie I'm Still Here. No i pewnie jeszcze o niej usłyszymy w tym sezonie nagród. Zresztą odbierała tę nagrodę także w rocznicę nominacji dla jej mamy, także aktorki. A ten film I'm Still Here opowiada historię prawdziwą. Fernanda Torres gra żonę Rubensa Paivy, który będąc także byłym posłem, był wielkim krytykiem brazylijskiej dyktatury wojskowej. Pewnego dnia został porwany z domu, zniknął bez śladu i ten film opowiada historię walki jego żony i jego rodziny o to, żeby dowiedzieć się, co się z nim stało. Jeszcze jestem przed obejrzeniem całości tego filmu. Widziałam kilka scen z udziałem Fernandy Torres i to rzeczywiście robi ogromne wrażenie, ale także podrzucę państwu w mediach społecznościowych zwiastun tego filmu, w którym to zwiastunie ta piosenka została wykorzystana. Kuta kuta mi luki love me. Kuta mi luki love me. Taksu taki, tis taki taksi. Taksu taki, tis taki taksi. O tiki tiki butiki, kiti kiti gamu. Tiki butiki, kiti kiti gamu. Oh, taksi hoki, si hoki hoki me. Taksi hoki, si hoki hoki me. La la la la la la la la. La la la la la. Bob Dica, diga, que me renda assim. Cai cigano, cai canibal. Já arranjou Century Fox, Galvin Mia, Cigarettes, Billy Halle, Holy Flex, Johnny Chop, Chop, Chop, Chop. Bob Dica, diga, que me renda assim. Já arranjou Century Fox, Galvin Mira, Cigarettes, Billy Halle, Holly Flex, Johnny Chop, Chop, Chop, Chop, Johnny Chop, Chop, Chop, Chop, Chop, oh Johnny Chop, Chop, Chop, Chop, oh Johnny Chop, Chop, Chop, Chop, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Kuta mi luki, mi luki love me. Kuta mi luki, mi luki love me. Taki taksu taki, tis taki taksi. Taksu taki, tis taki taksi. Oh, tiki butiki, kiti kiti gamu. Tiki butiki, kiti kiti gamu. Oh, toki toksi hoki, si hoki hoki me. Toksi hoki, si hoki hoki me. La la la la la la la la. Bob Dica, diga, e me renda-se. Cai cigano, cai camanibal. Já arranjou Century Fox, Galvin Mia, Cigarette, Billy Halle, Holly Flex, Chop, chop, chop, chop. Bobby Dica Diga, Jimmy Renda Sim, Cai Cigano, Cai Camangó. Já arranjou o Sentinho Fox, Calvin Mia, Cigarettes, Billy Halle, Rolleiflex, Jelly Shop Shop Shop Shop. Oi, Jelly Shop Shop Shop Shop. Oi, Jelly Shop Shop Shop Shop. Oi, Jelly Shop Shop Shop Shop. Yehele, yehele, yehele, yehele. Kuda mi luki, mi luki love me. Kuda mi luki, mi luki love me. Taki tak sotaki, diz taki taki shi. Tak sotaki, diz taki taki shi. O tiki butiki, ki tiki tigamu. Tiki butiki, ki tiki tigamu. Si rock, si rock, rock me. Pierwszy raz usłyszałam tę piosenkę w filmie Kryptonim Uncle, ale także w zwiastunie filmu I'm Still Here się znalazła. No i czekam na premierę tego filmu w Polsce. A teraz o premierze sprzed lat, bo 11 stycznia 1963 roku premierę miał jeden z najważniejszych filmów Wojciecha Jerzego Hasa, czyli Jak być kochaną. Felicja, bohaterka tego filmu, grana przez Barbarę Kraftównę, to aktorka, która w okupowanej Polsce ryzykowała wszystko, żeby chronić mężczyznę. Mężczyznę, którego kocha, choć to uczucie nigdy nie zostaje odwzajemnione. A wydarzenia te wszystkie wojenne wspomina sącząc koniak w samolocie do Paryża wiele lat później. Has zachwycił się opowiadaniem Kazimierza Brandysa, który też napisał scenariusz do tego filmu. Tak w Polskim Radiu wspominała żona reżysera Jadwiga Has. Można bardzo szeroko ten film traktować, nie tylko, że dotyczy wojny. Jest to wiele prawdy psychologicznej o kobiecie, też o jej, o miłości. Jeżeli kiedyś napiszę pamiętnik, to dam tytuł Od Ofelii do Felicji, czyli o tym, jak być kochaną. Wojtek się od razu zachwycił nowelą Kazimierza Brandysa, bo najpierw była wydrukowana w Twórczości nowela pod tym tytułem Jak być kochaną. I w momencie, kiedy dostał to do ręki, to wiedział, że będzie z tego znakomity film i bardzo emocjonalnie do tego tematu podchodził. Wszyscy jesteśmy tacy sami. Kto z nas się szanuje, kiedy naprawdę kocha? Ten film zwyciężył na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w San Francisco, został również nagrodzony w Bejrucie. Julia Palmowska, krytyczka filmowa. Dzisiaj myślę, że nie wyobrażamy sobie topki najlepszych polskich filmów bez uwzględnienia Jak być kochaną. Trudne losy Felicji w poszukiwaniu miłości, w poszukiwaniu poczucia bycia kochaną. Ostatecznie to jej pragnienie nie zostaje tak naprawdę spełnione i gdzieś tam o tym też Has w tym filmie opowiada, o takim duszącym łaknieniu bliskości i bycia pokochaną przez kogoś, kogo się kocha, a kto niekoniecznie być może to uczucie odwzajemnia. Has tak naprawdę na podstawie dzieła Brandysa pokazuje, do jakich rzeczy jest człowiek zdolny, aby to kochanie odczuć. Jest takie powiedzenie, że mężczyzna wybrał sobie kobietę, aby jego klęski miały twarz i oczy. Popieram bardzo panią profesor Małgorzatę Jakubowską, która właśnie pisze o Jak być kochaną jako o filmie o pamięci. I to jest trochę to, o co chodzi moim zdaniem Felicji. To jest bohaterka, która pamięta o tym, co chciałaby mieć, ale czego mieć nie może i czego mieć nigdy nie mogła. To jedyna okazja, żeby się z panem przejechać dorożką. Ale to chyba nie jest ulica Katarzyny. Wiem o tym. Kazali mi pana przejść w bezpieczne miejsce. To właśnie tutaj. Opowiadanie retrospekcjami, taka forma opowieści w opowieści jest, myślę, tutaj pieczołowicie rozplanowana, a zarazem jest to opowieść bardzo intuicyjna i odwołująca się do jakiegoś takiego niemalże prustowskiego wspominania, w którym od jednego wątku idziemy do drugiego i dopiero po kilku seansach odkrywamy, dlaczego ma to jakiś taki sens z samej ludzkiej perspektywy. Chciałaś powiedzieć, laleczko, że męża nie ma w domu. Szczęśliwy! Tak. Jak się po latach ogląda ten film, to... Marcin Pesta, dziennikarz radiowej Dwójki. No z jednej strony jest taka niesamowita fascynacja reżysera Barbarą Kraftówną, to jak jest filmowana, to jest jak jest kadrowana, ale z drugiej strony to przecież jest niesamowity w polskim kinie portret psychologiczny kobiety. Chodź, odwiozę cię do hotelu. rozszumiały się. Ten temat wspaniały trafił w ręce nadzwyczajnych twórców. Barbara Kraftówna, aktorka, która wcieliła się w postać Felicji, których dobrał sobie Has. Aktorzy, których bezbłędnie Has dobierał. Nadzwyczajnie prowadził. Wyciągał zupełnie niepostrzeżenie, wyciągał to, co chciał wyciągnąć z aktora. Upatrzonego już sobie do scenariusza, do roli. Jeszcze jeden koniak? Bardzo chętnie. Cały czas analizuję fakt, że film ciągle nie starzeje się. To jest pierwszy walor tego czegoś, co nie przewidział nikt z nas przy pracy nad tym filmem. Czyli są jakieś uniwersalne tematy, przyzwoita, bardzo przyzwoita, precyzyjna robota. Kojarzy mi się to z bibelotami wspaniałymi, które przetrwały wieki, doceniają je następne pokolenia, chuchają, pieszczą, są bezcennej wartości, a polegają tylko na fenomenalnym wykonawstwie. Rola Felicji w wykonaniu Barbary Kraftówny została okrzyknięta jedną z największych kreacji kobiecych w dziejach polskiego filmu. A głosy o filmie Jak być kochaną zebrała Aleksandra Dobieszewska, i te współczesne, i te z archiwum Polskiego Radia, z poranka radiowej dwójki z 25 marca 2014 roku oraz z wywiadu z Barbarą Kraftówną dla Akademii Polskiego Filmu. A wczoraj filmem Jak być kochaną rozpoczął się Festiwal Orłów, który ma doprowadzić później do nominacji do Orłów. No i przypomnijmy także, że rok 2025 jest rokiem, którego patronem, jednym z patronów jest Wojciech Jerzy Has. And who by fire, who by water, who in the sunshine, who in the night time, who by high ordeal, who by common trial, who in your merry, merry month of May, who by very slow decay, and who shall I say is calling? And who in a lonely slip, who by barbiturate, who in these realms of love, who by something blunt, who by avalanche, who by powder, who for his greed, who for his hunger, and who shall I say is calling? And who by brave ascent, who accident, who in solitude, who in this mirror, who by his lady's command, who by his own hand, who in mortal chains, who in power, and who shall I say is calling? Z pierwszego sezonu serialu Siostry na zabój PJ Harvey i Tim Phillips w piosence. Piosence Leonarda Cohena oczywiście. Bardzo Państwu dziękujemy za to dzisiejsze spotkanie. Dwie godziny o popkulturze. Krzysztof Sagan, Maciej Załęcki, Aleksandra Dobieszewska i Katarzyna Borowiecka. Słyszymy się za tydzień. Na pewno opowiemy trochę o filmie kompletnie nieznany z Timothée Chalametem, o Bobie Dylanie. Ale to nie muzyką Boba Dylana kończymy dzisiaj. Do usłyszenia.